प्रातःकालीन स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के 12वां प्रकरण पहला श्लोक का अभ्यास करो। ननु एवं वासनानन्दात् ब्रह्मानन्दादपीतरम् वित्तयोगी निजानन्दम् मूढस्यात्रास्तिका गतिः धर्म धर्म वसादेश जायताम म्रियताम अपि। पुनः पुनर देह लक्ष्यहि किम नो दाक्षिण्यतो वदः अस्ति वानुजिज्रिक्षु अस्तिवानुजिज्रिक्षुत्वात् दाक्षिण्येन प्रयोजनम् तर्हि ब्रूहि स मूढः किम् जिज्ञासुर्वा पराङ्मुखः उपास्तिम् कर्म वा ब्रूयात् विमुखाय यथोचितम् मन्दप्रज्ञम् तु जिज्ञासु आत्मानन्देन बोधयेत् बोधयामास मैत्रेयीम् याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम् नवा अरे पत्युरर्थेः पतिप्रिय इति रयन् पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशु ब्राह्मण बाहुजा लोका देवा वेदभूते सर्वं चात्मार्थतः प्रियम् पत्याविच्छा यदा पत्या पत्न्यास् तदा प्रीतिम् करोति सा क्षुदनुष्ठानरोगाद्यैः तदा नेच्छति तत्पतिः न पत्युरर्थे सा प्रीति स्वार्थ एव करोति ताम् पतिश्चात्मा न एवार्थे न जायार्थे कदाचन। तो प्रसंग है, ये 12वां प्रकरण ब्रह्मानंदे आत्मानंद इस नाम का ये प्रकरण है। प्रकरण के आरंभ में शिष्य ने प्रश्न किया है, शुरू में ही शिष्य ने प्रश्न किया है। शायद पहले सेवा की हो इसने गुरु की, इसलिए सीधे ही प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले गुरु की सेवा किए बिना सीधे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अब इस समय गुरु इतने सस्ते हो गए हैं कि सेवा किए बिना ही प्रश्न करने लग जाते हैं। ये गुरु की सस्तापना है। पहले शिष्य गुरु कहां, गुरु के यहां जहां गुरु हैं वहां पहुंचता था, तो वहां पहुंचने पर प्रश्न करता था। अब शिष्य जहां है गुरु वहां पहुंचता है, उल्टा हो रहा है। इसलिए शिष्य बसी बिठाए, उसको कुछ छोड़ना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था, तब जाके गुरु का सान्निध्य, गुरु का कृपा, अनुग्रह आदि प्राप्त होता था, तब जाकर वो प्रश्न करता था। आज गीता सभी पढ़ते हैं, गीता को कोई फॉलो नहीं करता। गीता सभी पढ़ते हैं, गीता को कोई फॉलो नहीं करते। गीता में तो कहा ही है कृष्ण ने, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। न तो प्रणिपात है, न सेवा है, प्रश्न तो है, जहां मिले वहीं पूछ लिया है? प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न से पूर्व जो दो हैं उसकी भूमिकाएं प्रणिपात किसी की नहीं है, और सेवा ये दो शर्त नहीं है। प्रश्न जहां मिल गए वहीं पूछ लिया। बस में यात्रा करो, स्वामी जी आप कहां से आए हैं, फलाने जगह, कहां जा रहे हैं, फलाने जगह, क्यों जा रहे हैं, प्रवचन करने। अच्छा मेरा एक प्रश्न है महाराज, लियो जी। क्या आसान है, क्या सरल है, लेकिन इस शिष्य ने शायद पहले प्रणिपात भी हुआ होगा और सेवा भी खूब की होगी, इसीलिए पहले ही उसने फट से प्रश्न कर ली। प्रश्न क्या किया, ननु गुरुदेव आपने 11वें अध्याय में 11वें प्रकरण में ब्रह्मानंद को योग के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है करके आपने समझाया, और योग अभ्यास करने की आपने विधि आदि भी बता दी। कोई योग साधना करने में सक्षम है, समर्थ है, वे लोग तो 11वें प्रकरण के बताए अनुसार, विधि अनुसार उस योग की भूमिका में पहुंचकर ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो योगा का योग के भूमिका में नहीं है, योग साधना नहीं कर सकते हैं, चित्त निरुद्ध नहीं कर सकते हैं, निर्विकल्प समाधि में नहीं जा सकते हैं, उन लोगों की क्या गति होगी फिर, उनका उद्धार, उनका कल्याण कैसे होगा। उनको उस ब्रह्मानंद की अनुभूति कैसी हो सकती है। इस प्रथम श्लोक के द्वारा शिष्य ने इन्हीं सब प्रश्नों किया है। ये प्रश्नात्मक श्लोक है। ये ननु एवं वासनानन्दात् ब्रह्मानन्दादपि तिरं व्यक्ति योगी निजानंदम। योगी इस प्रकार से निजानंद का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मूढ़स्यत्रास्ति का गति, उससे विपरीत जो मूढ़ लोग हैं उनकी क्या गति होगी। इस शिष्य के इस प्रश्न पर गुरु पुनः शिष्य से प्रश्न करते हैं। शिष्येण एवं पृष्टो गुरुः अतिमूढस्य विद्याधिकार एव नास्ति इति आह। ये शिष्य, तुमने जो मूढ़ कहा, इस मूढ़ का वर्गीकरण करना जरूरी है। मूढ़ कैसा मूढ़ है? तुमने मूढ़ के बारे में बताना होगा। बिल्कुल मूढ़ है महाराज, पट्ट मूढ़ है, पशु जैसा है, भैंस जैसा है। कुछ भी उसको बोध नहीं है। बोले तब तो उसके लिए एक ही उपाय है, धर्मा धर्म वसाद एष जायताम म्रियताम अभी पुनः पुनर्देह लक्ष्यी किमनो दाक्षिण्यतो वदः। वो तो उसके अपने पूर्व पूर्व जन्मों के संचित और प्रारब्ध आदि कर्म फलों के माध्यम से धर्म अधर्म वसात, पुण्य और पाप के वशीभूत होकर, वसात माने वशीभूत होकर, उनके बस में होकर, वशीभूत होकर, जायता म्रियताम, वो जायस्व म्रियस्व ही करें, पैदा हो मरे फिर धर्माधर्म करें, पैदा हो मरे फिर धर्माधर्म करें, पैदा हो मरे फिर धर्माधर्म करें। हैं, उनके बारे में तो हम क्या कर सकते हैं भैया। पुनर्देह लक्ष्य ही, बार बार जन्मे और मरे, देह लक्ष्य ही उपलक्षित है। लाखों लाखों प्रकार के शरीर में वह पैदा हो मरे, मूढ़मति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया बारे वहां जोड़ना नहीं है, ये संगति नहीं लगेगा। लेकिन यह शिष्य का आशय फिर कृपया ही जोड़ रहा है। तो ऐसे बिल्कुल मूढ़ तो अपने धर्माधर्म के वशीभूत होकर बार बार जन्मे, बार बार मरे, बार बार जन्मे, बार बार मरे, उनके लिए तो 84 लाख योनि रिजर्व है। दिल्ली जाते समय ट्रेन में सीट रिजर्वेशन किए तरह, काठमांडू जाने के लिए प्लेन में सीट रिजर्वेशन किए तरह, है ना? पहले जुलाई को आत्मानंद का काठमांडू के प्लेन में सीट रिजर्वेशन है। प्रेमपुरी के अस प्रवचन समाप्त होने के बाद आत्मानंद का क्या होगा पूछोगे, रिजर्वेशन है ये, क्या होना है, जाएगा पहले तारीख को काठमांडू जाएगा, तो जाना ही है। उसके बाद बम्बई में फिर कोई पालने के लिए तैयार नहीं होगा। हैं? कुछ किए बिना कोई पालने को तैयार नहीं होगा। कुछ करते रहेंगे तो फिर पालने को तैयार होंगे। पहले तो बम्बई में ही रहते थे ना, 12 महीना बम्बई रहते थे, लोकल ट्रेन में धक्का खाते हुए, कभी कांदीवली से चर्च गेट, कभी चर्च गेट से कांदीवली, कथा करने जाया करते थे, अप डाउन है, खार जाते थे, चंबूर जाते थे, घाटकों पर है, बिले पार्ले, यही तो घूमते थे 12 महीना और कथा करते थे, सभी पालते थे, कथा करते थे तो पालते थे, है ना। अब बम्बई से बाहर भावनगर जाते थे, वहां के लोग पालते थे, दिल्ली जाते थे वहां पालते थे, कथा करने जहां जाओ, भड़ूच जाते थे, खंभात जाते थे, पालते थे। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा है ना विवेक चूड़ामणि में, पढ़े हो कि नहीं विवेक चूड़ामणि, बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम विद्वताम एतत भुक्त ये नत मुक्त है। हम लोगों की जो विद्वता है ये बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कुशलता इतनी सीमित है। ये जो विद्वता है, ये विद्वता जहां भी लेकर हम जाएंगे भुक्त ये, उसकी कोई समस्या नहीं रहेगी, खाने पीने की समस्या नहीं होगी, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। वही अब इस बाग बैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलता के चलते मुक्ति होगी कि नहीं, ये भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्न रख दिया है। तो यहां शंकराचार्य माने विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं, जायस्व मृगस्व धर्माधर्म बसात, वो तो उनके लिए रिजर्व ही है, फिक्स है, वो तो होना ही है। पुनर्पुनर्देह लक्ष्य ही, किमनो दक्षिण तो बदा, ऐसे मूढ़ व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, दक्षिणता माने हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। द्वितीय श्लोक से ये सिद्ध किया कि बिल्कुल जो पट्ट मूढ़ है वह वेदांत का, ब्रह्म विचार का, मोक्ष शास्त्र का अधिकारी ही नहीं है, ये सिद्ध कर दिया है। इसकी टीका पढ़ लो। यशो अति मूढ़ हो, जिसके बारे में तुम प्रश्न कर रहे हो वो अति मूढ़ है, तो अनादौ संसारे अनादि प्रवाह के रूप में चलता हुआ, ये प्रवाहित हुआ हुआ ये संसार में, अतीतेषु जन्मसु अनुष्ठित सुकृत दुष्कृत वसात, उससे पहले पहले के जन्मों में किया हुआ सुकृत और दुष्कृत, उसने जो पुण्य किया होगा या उसने पाप किया होगा, देखा। उसके बस में पढ़कर, उसके अधीन होकर, नाना विध देह स्वीकारेण, कर्मानुसार, पुण्य पाप अनुसार, योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाम स्थाणु मन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद के श्रुति के आधार पर उसके पहले के जिस जिस प्रकार के शुभ अशुभ कर्म हैं और उसके पहले के जन्मों में जैसी जैसी वासनाएं हैं, शुभ अशुभ कर्म और तत्संबंधी संसार के भोग वासना, उसके अंतकरण में कैसी वासनाएं, इसके आधार पर वो जीवात्मा मरने के बाद, कुछ लोग तो पुनर्जन्म के लिए गर्भवास, समझे कि नहीं, मेल फीमेल स्त्री पुरुष के माध्यम से योनिम प्रपद्यते, गर्भाशय में जाते हैं और वो गर्भाशय में चाहे एंडज हो चाहे पिंडज हो, वो सब योनिज हैं। अंडज भी योनिज हैं, पिंडज भी योनिज हैं। स्थाणु मन्ने, अब कुछ लोग जो है स्थाणु यानी वृक्ष वनस्पति, ये योनिज नहीं है, वो अयोनिज है, वहां स्त्री पुरुष का सहवास की आवश्यकता नहीं है, अयोनिज है, इसलिए वहां कठोपनिषद में उनको स्थाणु कह दिया और सबको योनिज कह दिया। योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाम स्थाणु मन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा सुक्तम। आत्मानंद इस योनिज शरीर में बैठकर कर्म प्रारब्ध आदि समाप्ति के बाद मरेगा तो फिर दूसरा जन्म उसका कौन से किस रूप में होगा, इसके लिए तुम हम अभी कभी कोई निश्चय नहीं कर सकते। आत्मानंद का तुम हम निश्चय नहीं कर सकते। फिर कौन निश्चय करेगा, तो बोले यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म और जैसी वासना होगी उसी के आधार पर निर्धारित होगा। राजा भरत मरने के बाद कौन से योनि में जन्म लेगा, इसके लिए आधार क्या हुआ, यथा श्रुतम, श्रुतम माने वासना, हिरण की वासना ही उसको दूसरे जन्म में हिरण योनि में जन्म लेने का कारण बना, वो योनिज हुआ, हुआ कि नहीं, योनिज हुआ। लेकिन वैकुंठ के, हां, या फिर यमलोक के कुबेर के पुत्र यमलार्जुन है ना, उन लोगों ने अपमान किया, शिवजी का पार्वती का अपमान किया तो उसको श्राप दे दिया, कहा कि तुम जाओ वृक्ष बन जाओ, तो यमलार्जुन हो गए है ना। अब वो क्या योनिज तो ही नहीं है, वो योनिज जन्म नहीं ना है, वो श्राप से उनको जो वृक्ष की योनि में जन्म लेना पड़ा वह वासना से जन्म लेना पड़ा कि कर्म से जन्म लेना पड़ा, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा कर्म किया कि उसके प्रतिफल के रूप में उनको स्थाणु योनि में जन्म लेना पड़ा। तो वही बात है, विद्यारण्य मुनि जी अपने शिष्यों को समझाते हैं, ऐसे जो मूड हैं उनको तो धर्म अधर्म है ना, अतीतेषु जन्मसु अनुष्ठित सुकृत दुष्कृत वशात नाना विध देह स्वीकारेण पुनः पुनर्जायताम म्रियताम च इत्यर्थः। सर्वानुग्रह का शिष्य बड़ा चालाक है भाई है? शिष्य कहता है विवेक चूड़ामणि में तो शंकराचार्य जी ने लिखा है गुरु के बारे में, अहैतुक कृपा सिंधु बंधु आनवताम सताम। गुरु का लक्षण तो ऐसा बताए महाराज, अहैतुक कृपा सिंधु, बिना निमित्त बिना कारण के करुणा करना ये गुरुओं का लक्षण है। बंधु मित्र आनवताम सताम, मेरा उद्धार कैसे होगा महाराज करके गुरु के शरण में आए हुए का वह बंधु है मित्र है, उसका कल्याण करना उसका कर्तव्य है। आप इतने कठोर क्यों बनने जा रहे हो महाराज? कि जाए स्वमृयस्व, कर्म अनुसार पैदा हो जन्म हो मरे फिर जन्मे मरे, ऐसा कठोर उत्तर मत दिए महाराज। अरे तुक कृपा सिंधु करुणा वरुणालय, शिष्य प्रश्न कर रहा है, सर्वा अनुग्राहकत्वात् आचार्येण, आचार्य का विशेषण है, गुरु का विशेषण है, सर्व अनुग्रह करना ये महापुरुषों का स्वभाव है लक्षण है। सर्व अनुग्रह करना महापुरुषों के लक्षण होने पर क्या ऐसा महापुरुष ये कह सकता है कि वह कर्म के अनुसार पैदा हो मरे, नाना योनि में जन्मे पैदा हो मरे, उनका उद्धार के भी कोई रास्ता निकालना आपका कर्तव्य है। ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए भी रास्ता निकालना आपका कर्तव्य है। तस्यापि काचन गतिर वक्तव्य, करुणा करके ऐसे मूढ़ों का भी उद्धार कैसे होगा, इस उद्धार के कोई उपाय तो आपको बताना ही पड़ेगा महाराज। आप लोगों की बात कह रहा है ना, जिससे एक तरह का अनुग्रह करता है, प्रार्थना करता है, अनुग्रह करता है ना, अनुनय विनय करता है, अनुरोध करता है, तब गुरु कुछ न कुछ रास्ता निकालने के लिए ये आगे का उत्तर देते हैं। ठीक है, तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो हम तुमसे पूछते हैं, वो जो मूड है कैसा मूड है, पहले अभी भी वही चलता है, पहले वैद्यों का जमाना था, डॉक्टरों की जमाना नहीं थी, तो कोई भी रोगी उसके वैद्य के पास जाता था तो सबसे पहले उसकी नाड़ी समझ पकड़ता था, फिर से उसके हाथ पकड़ लेता था, वो नाड़ वैद्य नाड़ी पकड़ता था और सारे शरीर के रोग का मूल ये तीन चीज हैं उसी का वो नाड़ी से पता लगाता था। कफ वात और पित्त। नाड़ी जो है कफ के अधिक होने पर नाड़ी की गति, पित्त के अधिकता से होने वाली नाड़ी की गति, वात के अधिकता से होने वाली नाड़ी की गति, वो पहचानते थे, समझे नहीं? तो उस नाड़ी के गति के अनुसार वो निश्चय करते थे कि इसमें कफ बढ़ गया है, तो उस बढ़े हुए कफ को घटाने के लिए उसी प्रकार का कफनाशक औषधि वगैरह उसको खाने देते थे। पित्त यदि अत्यधिक बढ़ गया है तो उसको पित्तनाशक औषधि वगैरह खाने देते थे। वात अधिक बढ़ गया है तो उसको वातनाशक औषधि देते थे। उसी की औषधि का भी यही तीन कैटेगरी होता था, है ना? कफवर्धक, पित्तनाशक, वातवर्धक, कफनाशक, कफनाशक, वातवर्धक आदि आदि, इस एक कम्युनिकेशन करके इसी को मिलाकर वो दवाई देते थे तो ठीक होता था। अभी किसी भी डॉक्टर के यहां जाओ तो सबसे पहले आला लगा लेता है, चीज वही है। आले से भी नाड़ी के ही गति का ज्ञान होगा, नाड़ी से भी नाड़ी के ही गति का ज्ञान होगा। कफ के बढ़ने पर नाड़ी की गति कैसे होती है, पहले नाड़ी पकड़कर जानते थे, अब आला लगाकर डॉक्टर जानता है। फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसको जानने की जो विधि है उसी में ही एक यांत्रिक हो गया, पहले यांत्रिक नहीं था। अब गुरुजी उस मूढ़ों के बारे में नाड़ी जांच करने जा रहे हैं, किसकी? शिष्य ने जो कहा है ना, मूढ़ों का क्या होगा, उनका उद्धार करना पड़ेगा ना, तो महाराज बोले तो फिर हम नाड़ी पकड़ते हैं। अस्ति वो अनुजिज्रिक्षुत, अस्ति वो अनुजिज्रिक्षुत्वात् दाक्षिण्येन प्रयोजनम्, तर्हि ब्रूहि स मूढः किम्, जिज्ञासुर्वा पराङ्मुखः। शिष्य यदि कहे आप जैसे, वह माने आप जैसे महापुरुष, युष्माकम हम जैसे महामूढ़ों का प्रति अनुजिज्रिक्षुत्वात् अनुग्रह करने की इच्छा होनी चाहिए। नहीं नहीं, गुरु में अनुग्रहण, अनुग्रह करने की इच्छा वाले होनी चाहिए गुरु। गुरु हो और उसमें अनुग्रह करने की इच्छा न हो या धर्म न हो, अनुग्रह का धर्म न हो तो गुरु गुरु ही नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी ने प्रश्न उत्तर मणि रत्नमाला में गुरु का लक्षण बताया ना, को वा गुरुर, प्रश्न उत्तर क्या दिया, यो ही हितोपदेष्टा। गुरु किसको कहना चाहिए, गुरु कौन गुरु हो सकता है, बोले जो शिष्य के हित का उपदेश करे उसका नाम तो गुरु है, और शिष्य बनाकर अपने हित साधे उसका नाम गुरु नहीं है। शिष्य बनाकर अपना हित साधे उसका नाम गुरु नहीं, शिष्य बनाकर शिष्य का ही हित साधना करे, चिंतन करे, उसका नाम गुरु। ये शंकराचार्य जी ने गुरु का लक्षण बनाया, को वा गुरुर यो ही हितोपदेष्टा। हां, शिष्यो ही को बा, शिष्य कैसा हो? सदसद विवेकी। शिष्य कैसा होना चाहिए? सत असत का विवेकी होना चाहिए, न कि फलाना गुरु का बड़ा पावरफुल है, सबके साथ उनका पहचान है, जान है, नरेंद्र मोदी तक उनकी पहुंच है, उनको गुरु बनाओ तो नरेंद्र मोदी तक हमारा पहुंच हो जाए और दो चार टेंडर मिल जाए, दो चार कारखाने का लाइसेंस मिल जाए। तो इस हिसाब से यदि कोई उस पावरफुल गुरु का शिष्य बनना चाहता है तो वो शिष्य का लक्षण नहीं है। शिष्य का लक्षण क्या है? सदसद विवेकी। क्या सत है, क्या असत है, पंचदशी के द्वितीय प्रकरण में चल रहा है ना आजकल प्रवचन है? आकाश है तो ये है कहां से आया, आकाश कहां से आया? है ब्रह्म से आया, आकाश माया से आई। समझ गए कि नहीं? इसी का नाम है शिष्यत्व। ये विवेक यदि नहीं है तो वो शिष्य ही नहीं है। आकाश में जो है पना है उसको हटा दो तो फिर वो आकाश किम रूप होगा? मिथ्या रूप होगा। आज के प्रवचन में आप लोगों ने सुन लिया, मिथ्या हुआ, सिद्ध हुआ हुआ आकाश फिर भी तो अवकाश रूप दिखता है ना, कहो वो तो दिखना तो ये माया का भूषण है। मिथ्या होते हुए भी दिखना ये माया का भूषण है, लक्षण है। इसी से माया बड़ा सुंदर होती है। हाँ, इसी से माया में माया पना रहता है और इसीलिए सभी को माया करते हैं, माया को माया करते हैं, है? प्यार करते हैं। किसको? माया को माया करते हैं यानी प्यार करते हैं, है? नत्र उस माया को, नहीं तो उस माया को कौन प्यार करेगा? असत होता हुआ भी दिखा देवे उसी को तो वो माया कहते हैं, इसीलिए उसी से सब प्यार करते हैं, नहीं तो कौन करेगा? इस प्रकार के सत और असत के विवेक करने की क्षमता जिसमें हो, योग्यता हो, वो तो शिष्य होगा। ऐसा कोई यदि मूड है, समझे कि नहीं, विवेकी मूड, ये मूड करके पट्ट मूड नहीं है, पट्ट मूर्ख तो वो तो ठीक है, जायसो मिरियसो, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। और यदि कोई शिष्य मूड के दो कैटेगरी यहां विद्यारण्य मुनि जी ने प्रस्तुत किया, वो जो मूड है जिज्ञासु मूड है कि बहिर्मुखी मूड है, क्या समझे? शिष्य ने कहा कि मूड का उद्धार होना चाहिए, तो मूड के तीन वर्गीकरण हुआ, एक पट्ट मूड मूर्ख है ना, दूसरा जिज्ञासु मूर्ख, जानता नहीं लेकिन जानने की इच्छा रखता है, जानता तो नहीं जानने की इच्छा रखता है, जानता नहीं इस अर्थ में वह मूड, जानने की इच्छा रखता है इस अर्थ में जिज्ञासु। तो वह मूड जिज्ञासु है या परांगमुख है, जानने की इच्छा ही नहीं रखता है, बहिर्मुखी है। किस प्रकार का मूड है भाई? तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं गुरु, तुम किस प्रकार के हो, मूड हो, ये तो बात कह रहे हो कि नहीं? तुम मूड हो तो ये तीन मूड के तीन लक्षण में से कौन सा मूड हो? पट्ट मूड हो कि जिज्ञासु मूड हो कि बहिर्मुखी मूड हो? ये तीन कैटेगरी हो गए। पट्ट मूड हो तो पैदा हो मरो, बस यही तुम्हारा, इसी में तुम्हारा हित है। बड़ी चीज अध्याय की भूमिका ये मूल का प्रश्न उठाने क्यों किए करना जरूरी है ना, वर्गीकरण है वो शिष्य ने पूछा, वही शिष्य ने क्यों पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मूल का क्या होगा महाराज। योगियों का तो ब्रह्मानंद का अनुभव योग में जाकर कर लेंगे, जो योग साधना नहीं कर सकता है उनका क्या होगा, ऐसे मूढ़ों का क्या होगा, असमर्थता का क्या होगा। शिष्य ने प्रश्न किया तो उत्तर नहीं देना पड़ेगा, समाधान करना। तो उनको तो कर्मों की भूमिका में जाना चाहिए। कह रहे हैं तुम क्यों बोल रहे हो, अब तुमको किसने कहा इसका उत्तर दो करके, उसका उत्तर तो स्वयं दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं ना, इसीलिए तो वर्गीकरण कर रहे हैं। चलो टीका पढ़ लो। वो माने युष्माकम, हम जैसे गुणों के प्रति अनुजिज्रिक्षुत्वात् अनुग्रह करने की इच्छा वाले आप, अनुग्रहीतुम इच्छवो अनुजिज्रिक्षव तेषां भावस्तत्त्वं अनुजिज्रिक्षुत्व तस्मात् शिष्य उद्धारणे इच्छु। गुरु क्या है, कैसे होते हैं, शिष्य उद्धारणे इच्छु, इच्छुक होते हैं, इच्छा युक्तत्वात् दाक्षिण्य सा शिष्य को उद्धार करने की इच्छा भी रखते हैं, और शिष्य को उसका उद्धार किस प्रकार से होगा इसमें भी वह दक्ष हैं, उपाय बताने में भी वह दक्ष हैं, दाक्षिण्यत्वात् तद उद्धारण लक्षणम प्रयोजनम अस्ति। ऐसे शिष्यों का उद्धार करना यह आपका कर्तव्य भी है, प्रयोजनम अस्ति। आप इस तरह जाए मरे पैदा हो एक करके आप बच नहीं पाएंगे। एवं शिष्य वचनम आकर्ण्य, शिष्य के इस प्रकार के वचनों को सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, गुरु हो तम शिष्यम प्रति विकल्प पृच्छति, स्वयं गुरु विकल्प उठाकर पूछते हैं, तरही तदमूढ़ः यदि मूढ़स्य काचन गतिर वक्तव्या, तुम यदि कहते हो कि उन मूढ़ों के उद्धार के लिए भी कोई न कोई उपाय आपको अपनानी पड़ेगी, कोई न कोई गति बताना होगा, तब फिर हम तुमसे पूछते हैं बेटा, हम उद्धार करने के लिए तैयार हैं। मूढ़ किम रागी विरक्तो वा, वो जो मूढ़ है वह रागी है कि विरक्त है, विषय के प्रति अनुरक्त है कि विषयों से विरक्त हुआ है। मूढ़ विरक्ति भी होता है ना, विरक्त मूढ़ भी होता है ना, विरक्त होते ही वह सब कुछ जान लेता है, ये तो है ही नहीं, विषय से विरक्ति तो हुई लेकिन कुछ नहीं जानता है ना। ध्रुव ऐसे ही है, ध्रुव को क्या हुआ, उसकी मां ने हाथ पकड़कर झटका देकर बाहर फेंक दिया, मां माने सौतेली मां सुरुचि ने झटका दिया। इस राजा के गद्दी में कोक में काख में यानी उसके सिंहासन में जाने का अधिकार तो जो मेरे गर्भ से पैदा होगा उसी का ही अधिकार है, और के गर्भ से पैदा होने वाला यहां नहीं चढ़ सकता है, हाथ पकड़ के खींच के फेंक दिया। और तुम्हें अभी भी इसमें बैठने की इच्छा हो, या तपस्या कर, भगवान जब प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांग, कि मुझे तुरंत अभी मृत्यु दो, इसके पश्चात मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। ये वरदान मांग और उस अनुसार मर के तो मेरे गर्भ से पैदा होगा तब यहां बैठ जाएगा। झटका दिया और फेंक दिया। तो ध्रुव को कि ठीक है, तपस्या करना है तो करेंगे। रोते हुए मां के यहां गया, सुनीति क्या है अपनी मां के यहां। उसने कहा ठीक ही तो कह रही है बेटा, सुरुचि ठीक ही कह रही है, जाओ भगवान की तपस्या करो, भजन करो, जप करो, तप करो, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें उसी गद्दी में ही बैठना है, वही इच्छा है, तो जाओ ये करो, इसके बाद करो। तो ध्रुव चल पड़े तपस्या करने। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि कैसे तपस्या करें, क्या करें, जब क्या मंत्र, कौन सा मंत्र जब करें, कौन से स्वरूप का ध्यान करें, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन चल पड़ा जंगल की तरफ। तो फिर नारद जी रास्ते में आए और उन्होंने कहा कि बेटा कहां चल रहे हो तुम, राजा के पुत्र राजकुमार, और कहां जंगल की तरफ चल पड़े। बोले ये है महाराज, हम तपस्या करने के लिए चल पड़े हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि तपस्या कैसे की जाती है। नहीं महाराज, विरक्त है लेकिन मूड है, सब कुछ छोड़कर तपस्या करने भी जा रहा है लेकिन जानता कुछ भी नहीं है। तो नारद जी ने उसको भगवान के स्वरूप बता दिया और मंत्र बता दिया, और इस मंत्र का इस तरह तुम जप करो, साधना करो, तज्जपा तदर्थ भावना, मंत्र के जप भी करो और मंत्र के देवता का स्वरूप का ध्यान भी करो। अलग अलग मंत्र के अलग अलग देवता होते हैं, तत्तद मंत्रों के देवताओं का ध्यान भी करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो प्रहलाद ने वही किया, हालांकि यह रागपूर्वक था, समझे कि नहीं। लेकिन यहां गुरु पूछ रहे हैं, वह जो मूढ़ जिज्ञासु है, मूढ़ है वह कैसा मूढ़ है, हा? रागी मूढ़ है कि विरक्त मूढ़ है। समय ज्यादा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।